Dum dum ta na dum dum ta na dum dum ta na ta na na na na dum dum ta na dum dum ta na ta na ta na na ta na na ta na na dum dum ta na dum dum ta na dum dum ta na ta na na na na na dum dum ta na dum dum ta na ta na ta na ta na ta na dum dum. लटे उलझी सुलझाए जाऊं बालम लटे उलझी सुलझाए जाऊं बालम.